بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. بعد لكم حميد الله تبارك وتعالى أكم صليا فموجنكم سليم سنوية محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كتب كتاب مسائل الجاهلية شاء العلامة الفقيه المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى تلشيها قد المسألة الثانية والخمسون لو تتعانز المسألة الثالثة والخمسون مسألة يا خمسين نتاسو لهذا. طيب أنا سمع شيخ رحمه الله تعالى المسألة الثالثة والخمسون إعمال الحيل الظاهرة والباطنة في دفع ما جاءت به الرسل فقوله تعالى عنهم ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة. كتبت مسائل الجاهلية إعمال الحيل الظاهرة والباطنة كتبت حيلة الحيل نويند ونينو حيلة حيلة حتى تصهيل ونسمى هل أنا حيلة. إعمال الحيل الظاهرة كتبت أو كفانيا حيلة ذليز رازي والباطنة نذلي أمبازو ذنفتكانا لنغو لونيني كتك كتين لطاو هذو حيلة في دفع ما جاءت به الرسل كتك كيزويليا يالي وليوكو جنايو رسومي ونقاني حيلة زوازي نحيلة أمبازو ذنفتكانا kwa lengo la kuzuia yale waliokuja nayo mitume na manabii. Kwa kauli hii taala anhum, kama ilivyokuja katika kauli yake Allah tabaraka wa taala inayowahusu wao katika suratu Ala Imran aya 54, anasema Allah tabaraka wa taala wa makara Allahu, na wakafanya vitimbi. Wa makara Allah, Allah naye akawafanyia vitimbi. Wallahu khairul makirin, na Allah ni bora wa wenye kulipa vitimbi. Tunaona wamefanya vitimbi kwa ajili ya nini? Hizi vitimbi vinavyokusudiwa ni mayahud. Kwanza al-makru kitimbi, vitimbi maana yake ni wewe kufanya baya kupitia njia za vificho, wewe kutaka kutenda jambo ovu lakini kwa njia za vificho, hii ni makru vitimbi. Mayahudi hawa laanatullahi alayhim walipotaka kumuua Isa al-Masih عليه السلام نني أدياه واق وهو مسومنا من نبي ولقتابكم وعيسى وكفان بثيمي بثيمي ولمنديا مفلم موجة كافر شركنا ولقيندا مفلم موجة كافر شركنا متوامزين وكما بيه لنفلم هو كجان هو يعني عيسى ابن مريم عليه السلام سيغير حكمك atakuja kubadilisha utawala wako kama utamwacha kuendelea na huu unabii anaoudai. Mfalme huyu akatuma kikosi cha watu kwa lengo la kwenda kumsambaratisha na kumuondosha na kumuua Isa. Wadakhalu alayhi fi makanihi, wakaingia ile sehemu aliyokuwa amekaa. Lengo lao yuriduna qatla, wanataka kumuua. Vitimbi vyao wao wanazungumza naye vitimbi, sababu vitimbi maana yake ni isalul makruh, kufikisha jambo ovu, jambo baya, lakini kupitia njia za vificho. Lakini Allah tabarak wa taala akamlipia vile vitimbi nabii wake. Kamlipiaje Allah tabarak wa taala? Akampa mmoja miongoni mwao, yule ambaye alitaka kubashiri lile jambo na kumuua Isa, akampa shibhu ya Isa. Shibhu ya Isa akawa anashibihiana naye, anashabihiana naye, amempa mfanano wa kisura na kimaumbile. Wakamkamata yeye huyu, wakataluhu, wakamuua na wakamsulubu juu ya ubao, wakidhani kwamba huyu ndiye Isa al-Masih. Allah tabarak wa taala akamchukua mja wake Isa ibn Maryam, akamrufaisha kwake ilhali wao hawajui. Kwa wao walikuja na vitimbi, Allah akamlipia vile vitimbi nabii wake. Wamakaru, wakafanya vitimbi vyao vya kutaka kumuua Isa. Wamakara Allah, Allah akamlipia Isa vile vitimbi walivyokuwa wakivitaka kwake yeye. Wallahu khairul makirin, na Allah ni mbora wa wale ambao hulipa vitimbi. Ndio maana ikaja katika suratu Nisa aya 157, Allah anasema وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم نيل قول يا ولكسما إنا قتلنا المسيح ابن مريم رسول الله الله نسما وما قتلوه ولكسما تمموا عيسى مسيح مانا ومريم الله نسما وما قتلوه ولا وكموا وما صلبوه ولا وكم صلوبوا ولكن شبه لهم لكن ولفنانشيوا انتو ميونغون ماهم. قل الله سبحانه وتعالى في تلك نقوى من باب المقابلة والمجازاة. قل قد صفة ذات الله تبارك وتعالى صفة يبتيني، لكن أتسنك أن الله أنا بتيني، أتسنى الله أنا وفن يبتيني ولي وني كفن يبتيني شريعة كما نبتسنى أهل العلم فتخوفان وعنقيدة نسوسيس. وقوله نقوليات الله تبارك وتعالى وقال الطائفة من أهل الكتاب نتك سيما كيكون لي ميونغون ما بيكون لي دوال ولقوة كتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا قابيانا آمنوا آمنيني بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار أمنيني يا لولو ترمشي وأوميني وجه النهار قد تفهمتو يمانزو وفيكو وكتوا صبوهتو وأمنيني إجياني قد تستموا وجه النهار لكن قمد ومانزو تو وفيكو سهمهي تو يمانزو وفيكو وفروا آخره إكفيكا ديوني يسكهي وكفروني. Hii ni katika hila na makri walizokuwa wanajifanya ahlul kitab. Hii aya inashuka kubainisha makri au hila walizokuwa wakijifanya maadui wa Allah tabarak wa taala katika kubatilisha sharia yake Allah tabaraka taala. Na hii hapa katika hii aya ambayo ni ala al-Imran aya 72, wa qalat qa'ifatu min ahli al-kitab aminu billadhi unzila ala alladhina amanu wajha an-nahar. Aminini yale ambao yameteremshwa kwa waumini, lakini katika wakati tu wa mchana, wakati tu wa kwanza wa mchana, wakati wa kwanza wa mchana awwaluhu subh, wa kufuru akhirahu, na kufuruni yale mlioamini asubuhi jioni. La'allahum yarji'un, huenda wakarudi wengine kama mliporudi nyinyi. Walikutana kubatilisha sharia wakaleta hila hii, wakaambizana. Na hili wanasema ahlul ilm ni pale bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipohamia Madina na ikadhihiri jambo lake la Uislamu, na pale alipopata ushindi katika vita vya Badri ambapo Allah aliita yaum al-furqan, siku ambayo alifarakanisha baina ya jeshi la waumini na jeshi la makafiri, akawapa ushindi Waislamu kuanzia siku hiyo. Wakawa wameshindwa Mayahudi kuwazuilia watu wasiingie katika dini ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakaegemea katika hila na vitimbi. Wakaambiana baadhi yao, slimuni asubuhi mapema, na ukifika wakati wa jioni ritadini, irtaddu anil islam, ritadini, tokeni katika Uislamu, na mseme mkitoka katika Uislamu ambao mmeslimu katika Uislamu huo asubuhi yake, semeni ma wajadna fi dini Muhammadin salahia, hakuna uzuri tulioona katika dini ya Muhammad. Ukifanya hayo na watu wanakujueni kama nyinyi ahli kitab, nyinyi mna Taurati, wanajua kama nyinyi ni wanawazoni, mmesoma, mna ilmu. Ukifanya hivyo, hakika watu watakuigeni kwa sababu nyinyi ahli kitabi, na watasema laula annahum ma wajadu salahiyatan fi dini Muhammad sallallahu alayhi wasallam lama kharaju minhu fayuqallidunakum. Utasema watu ikiwa hawa walipoingia kwenye dini hii ya Muhammad, ambao hawa ni watu waliokuwa kitabu, wana elimu, wana maarifa, hawakuona jema wala zuri katika dini hiyo, bila shaka hawa wasingetoka. Kilichowatoa ni kutopata uzuri katika dini ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jambo ambalo litapelekea watu wa kuigeni na wao waache dini hiyo. Kwa hiyo hii ni hila. Miongoni mwa masaili jahiliya ni kule kutenda kwao hila za wazi na kutenda kwao hila ambazo zimefichikana. Lengo lao kuu ni lipi? Kuibatilisha sharia na kuyazuia yale ambao wamekuja nayo mitume na manabii wa Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala akafichua huu mpango wao waliokuwa wameupamba, akaisoma, akaileta hii, akaileta aya hii, akaisema hii aya, وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وقسم الكوسك التوالي والوقت والكتاب وقام بتانا آمنيني يعني سلموني آمنيني يعني أنبايا ومترمشي وإسلام لكن ما أنزو وسيكو نايك سكاليوني كفروني رتاليني في الوحيدة ya kutaka kubadilisha sharia ya Allah tabarak wa taala, na kutaka kuwadhuru mawali wa Allah tabarak wa taala. Yule ambaye atafanya hayo aelewe, yule ambaye ataleta kitimbi au vitimbi katika da'wa hii, ukaa vikao kwa lengo la kuidhuru da'wa au kuingia katika da'wa hii kwa lengo la kutaka kuidhuru, amefanya jambo min masail ahlul jahiliya, katika mambo waliokuwa wakiyafanya ahlul jahiliya. بعد ما سمع العلم فكل من تحيل حيلة ليحل ما حرم الله أو ليحرم ما أعله الله فهو من أتباع اليهود. كلا إلى أنباء أتفني حيلة حلايات لكتاتك حلاليشة للأنباء الله من لحرميشة أو أكتنا حيلة ولنب لك حرميشة للأنباء الله من لحلاليشة يينا يتكون كتك أفواص اليهود ما يتكون كتك أهل الجاهلية na kiongozi wao atakuwa ni Mayahudi. Kila atakayefanya hila lengo lake ni kuhalalisha kile ambacho Allah amekiharamisha, akatumia njia za hila, au akifanya hila aharamisha kile ambacho kimehalalishwa, huyo ni katika wafuasi wa Mayahudi. kafanya hila mathalan kuhalalisha zina ambayo ni haramu, akawa anaruhusu suala la watu kuolewa au kuoa kwa njia za mutaa, njia za mkataba, ndoa za mkataba, kwamba iko ndoa ya mkataba sharakutwa wana njoku wewe huna uraru sani nao mii pia mutako juu hivyo hivyo tufanyaje tuoane tupunguze uraru ala tufanyaje wewe taja mahari yako ami mahari yangu kamsa buku anashindwa kumtajia mahari kubwa ili muamala wao sije ukashindikana. Mimi ni dayari hivi. Dayari na kalamu mbili sadiki. Haa hivi hapa. Nimekuoa kwa yale ambayo tumekubaliana juu yake. Ndoa yetu hii ni kwa mchana kutwa tu. Mpaka ifika jioni ndoa imekufa. Nimekubali? Eh, nimekubali. Hao ndo zao hizi. Hao ndo zao hostage. Hao ndo zao. Akafanya hila kwa lengo la kuhalalisha au kuharamisha. وحلاليش اللي أعماله لما حرمش الله تبارك وتعالى ونسمى ثم نسمى لا نكاح إلا بولي وشاهدين عدل أكون نوع أمبالي تقبليوا نوع صحيح إلا إلي أمبالي تقوم ولا ولي وكشريعة ولي وكشريعة نيسه ضريوة أو تشهديوة نمشهدي ووين هي نحيلة ومثانة هوا مشيعة na wengineo wana hila zao katika kuhalalisha wale ambao wanaharamishwa na Allah tabarak wa taala. Bila shaka wakuwasa wale Mayahudi, Allah alipowaharamishia kuvua siku gani? Ilikuwa siku gani haramu kwao kuvua? Siku ya Jumamosi. Na Allah akatoa mtihani kwamba siku ya Jumamosi ndiyo siku ambayo samaki wanakuwa wengi mpaka wanainua vichwa vyao juu, tarfa au usaha, wanainua samaki vichwa kupu, unawaona wanaruka. Na hiyo siku ambayo haramu kuvua katika siku hii. Wakafanyaje? Wakafanya hila. Hila gani waliofanya? Wakaenda pembezoni mwa mto, wakachimba mifereji. Wakachimba mifereji. Kisha mfereji ule mbele yako kuchimba shimo. Kwa samaki wale kuru wanapita kwenye mfereji wanatumbukia wapi? Au wakaenda na nyavu zao. Nyavu na majarife wakayapiga kwa Jumamosi. Samaki wanaingia hawa watu kumi. Wanasema haramu leo kuchukua kuvua. Haramu kuvua. Ikifika juma ngapi? Jumapili wanakwenda kuchukua samaki wao kwa upole kabisa. Na wale walioingia kwenye shimo wanachukua kwa upole kabisa. Ahli ilmu wakawakataza. Wakawaambia haifai hili. Hili amelikataza Allah tabarak wa taala, anakataza watu wasivue Jumamosi. Wakasema leo siku gani? Jumapili. Sisi tumevua siku ya Jumapili, lakini ile siku mlipoweka mitego walipoingia ndo mmehesabika mmevua siku ile. Hapana, sisi tunavua Jumapili. Almuhim, kama alivyotaja Alimamu Suddi katika ufasiri wa Quran, walipokuwa wakinasihiwa na ahli ilmu, achaneni na hiyo tabia, hiyo ni hila. Kwa hila yenu hiyo mnataka kupelekea nini? Kuhalalisha kile ambacho kimeharamishwa na Allah tabarak wa taala. Allah kazuia kaharamisha msivue siku ya Jumamosi, na hii hila inapelekea huko kuhalalisha lile ambalo linaharamishwa. Walipoona wenzao hawawaelewi, wakaamizana, jamani, tusikae nao hawa sehemu moja, tuwatenge. Adhabu ya Allah ikija haitobagua, wataadhibiwa waliovua siku hiyo na wasiovua siku hiyo. Wakatofautisha baina yao na baina ya wale kwa ukuta. Wakawa hawa na mlango wao wanaingia kwenye kijiji chao, wale na mlango wao wenyewe wanakwenda kwenye shughuli zao. Kabla hapo baadhi ya watu wakamwambia, nini napata sababu ya nini kuwaambia hao? Simuache tu. Simuache, kwa nini mpate sababu? Mwapa mawaidha, kwa nini mpate sababu? lima ta'ibuna qauma, Allah kataja hii aya, lima ta'ibuna qauman illahu muhlikuhum au mu'adhibuhum adhaban shadida qalu ma'azratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Kwa nini mnapata taabu? Lima ta'ibuna qauma, mnapata taabu kuwapa mawaidha watu ambao Allahu muhlikuhum, Allah atawaangamiza hawa, au mu'adhibuhum adhaban shadida, au atawaadhibu adhabu kali. Nini mpate taabu nyie? Qalu, wakawajibu wale ahlul ilm, ma'adhiratan ila rabbikum, tunafanya haya udhuru, tutoe udhuru kwa mola wetu kwamba ya rab tuliwazuilia hawa, ya rab tuliwakataza hawa, falani yantahu, hawakukomeka. Kwa hiyo walipokuwa katika hali hiyo wakawa wamewatenga, adhabu ya Allah ilipokuja, Allah akawaambia kunu qiradatan khasi'in, nyie ambao hamkutii amri ya Allah tabaraka wa taala juu ya msivue siku ya Jumamosi, mkafanya hila, mkachimba mashimo Jumamosi, samaki wakawa wanaingia kwenye mashimo yenu, mkaweka mitogo yenu ya nyavu na majarife siku ya Jumamosi, mkawa mnakuja kuvuna na kuvua siku ya Jumapili, kunu nyie mliofanya hayo, kuweni qiradatan, kuweni manyani na masokwe, khasi'in, mliopata hasara, mliokatikiwa na tamaa. Walipoamka wale watu wema wachaji waumini kwenda zao kwenye shughuli zao, wafungwa mlango wao ule, wakaenda zao baharini na kurudi, wale makufar au wale maasi hawakufungua mlango wao, wakaambizana inna fi hadha la shana, huma kutoka hawa watu leo hapa kuna jambo. Wakachungulia wakaona ni majinyani akima, Allah kawabadilisha kuwa manyani na makima. Wakawa wanawauliza alam hatukukatazeni nini, alam nanhakum, hatukuwakataza. Wanashiria kwa vitu vyao kwamba ndiyo mlitukataza, kisha wakaingia, wakaingia situ, kama anavyotaja baadhi ya mufasirun tukio hili katika suratu Al-A'raf. Kwa hiyo ni hila wamefanya, na hila ikawapelekea kubaya, hila ikawapelekea kubaya. Kwa hiyo katika masailu jahiliya ni watu kufanya hila za wazi au hila za vificho. Mtu anayefanya yeye ni katika ahlu sunnati wal jamaa, kaingia katika zumra ya ahlu sunnati wal jamaa, ahlu da'wa as-salafiyun, lakini lengo lake wala si hilo, ana lengo lake baya. Akafuga ndevu kama wenzake wanafuga ndevu, kavaa kanzu fupi kama wenzake wanavyovaa kanzu fupi ambazo haziburuzi, wakafanya ibada, lakini ameingizwa kwa lengo la ima kuchukua habari zao, au kwa lengo la kutaka kuja kuwaharibu baadaye, na kwa madhumuni ambayo anayajua yeye. Huyu naye ni katika mayahudi, katika mayahudi, na amewaiga mayahudi katika hilo, ni katika wafuasi wa mayahudi. Kwa nini ameingia kwa watu hawa akajidhihirisha kwa madhari yao? Lakini ana lengo lake baya dhidi hawa watu. Huyu naye si mtu mzuri, si mtu mzuri, ni katika ahlu jahiliya. المسألة الرابعة والخمسون، مسألة خمسين أني أنا سمع رحمه الله الإقرار بالحق ليتوصلوا به إلى دفعه، كما في الآية نمسكوا يقبل الحق، انتوا رانا كانكم يقبل الحق، لكن ليتوصلوا به إلي avuke hatua au afike katika lengo lake la kutaka kuizuia hiyo haki, kuijekea kikwazo. Hili hasopatani sana na ile ambalo limepita, al-iqrar bil haq. Akaonekana mtu kwamba ameikubali haki, kubali dawa, amekubali haki aliyofikishiwa na ujumbe mzito aliopewa. Lakini anadhihirisha hayo ili afikie katika kuja kuizuia hii haki, kama ilivyokuja katika hiyo aya, kama qala fil aya, yani aya ambayo imetangulia. Kwa hiyo mtu anaonyeshwa kama amekubali haki, sio kwamba amekinai laqtina'an bih, sio kwamba amekinai amekubali ile hoja nzito alizopewa, amesarenda mbele ya aya na hadithi, lakini amefanya hivyo ili afike katika maslaba yake na matashi yake, kama vile Allah alivyotuzungumzia juu ya Mayahudi kuambizana kwamba slimuni. Kwa hiyo anaslimu nini maana yake? Amekubali haki aliyokuja nayo nani? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mpaka akasema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Kwa hiyo amekubali haki sio kwa kukinai, anahuri watu, lakini anataka kuifanyia makida, kuifanyia makida wal hila ile haki ambayo ameonyesha kwamba ameikubali. Lakini mlazimu kutaka kupindua Uislamu, kutaka kufisidi Uislamu, na haya yako ilikuwepo zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu wakaingia katika Uislamu lakini si kwa lengo la Uislamu, kama vile wanafiki kwa lengo la kutaka kudhuru Uislamu. Kadhalika likaendelea hili jambo na linaendelea ila wakati na hadha, mpaka katika muda wetu huu. Tu hamuoni kunao baadhi ya wahadhiri hapa, tuseme kwamba wote, lakini kuna baadhi ya watu wanatia shaka. Yaani kuwa uliwahi kupiga gita kanisani, ulikuwa ukiongoza ibada fulani ya kanisa, ukawa umeslimu, basi tayari umekuwa ni shehe. Yaani hilo tu kwamba alikufanya wewe uwe ni shehe, uwe ni dai ya mzungumzaji kwa niaba ya Uislamu, hilo kweli lipo? Bila kwamba umeusoma Uislamu wako wala huijui, hujui kwamba tayammam ni barba moja au ni barba mbili, tayammam ni pigo moja au ni mapigo mawili, hujui madhhab salatu as-sawm, yapi ambayo hubatilisha sawm, huyajui yapi ambayo yanafanya mtu ahitaji, huyajui. Basi kwa kuwa wewe ulitoka kwenye kanisa kubwa na ulikuwa ni padire au ulikuwa ni kada, hilo likufanya wewe uwe unazungumza kwa niaba ya Uislamu? Ah, liko jamani hivyo? Innama al-ilmu bitaallum, tuna nasema sawa sawa. Ilmu ni kujifunza, ilmu ni kujifunza. Wewe ulisoma wapi baada ya kuslimu kwako? Wapi ulikaa kwa kitagoti? Uliigharisi miaka mingapi katika kutafuta kwa ilmu mpaka kwa leo hii unasimama kidogo unazungumza kwa niaba ya ismu ya Uislamu? Jambo ambalo kwamba linapelekea unadhurika Uislamu kupitia watu kama hao. Abdullah ibn Salam kaingia katika Uislamu makida kwa hila, akaanza taratibu taratibu, anaonyesha kwamba anapenda Ahlul Baiti taratibu taratibu, mpaka akafika katika lengo lake, na yeye asili yake ni Yahudi wa Yemen. Yahudi wa Yemen, Abdullah ibn Saba ni Yahudi. Mwisho akaja akatamka maneno kwamba Ali ndio Allah, ya Ali anta huwa, ewe Ali wewe ndio huwa. Huwa nani? Huwa Allah as-Sabaiyya. Ali akaamuru wakamatwe hawa watu ambao wanamuitakidia akida hii mbovu, yeye yule akakimbia. Wakakamatwa waliokamatwa wakachomwa na Ali bin Abi Talib. Akamwamrisha mzumshi wake Kumbar achimbe mashimo ya mahandaki, atie moto nani watumbukize, akaua wako hai. ولما رايت الامر امرا منكرا اججت ناري ودعوت قنبرا. nilipoona jambo limekuwa jambo ovu, wale wanaodai kwamba ni wafuasi wetu si Ahlul Bait, jambo lao limefichuka mipaka mpaka kunidaia mimi kwamba nina al-uluhiyya, nina sehemu katika uungu bali ndio Allah mwenyewe. ajjat nari, niliukoka moto wangu, nikamwita Qanbar au Qanbar au wewe kusukuliwa moja moja tumbukizwa motoni. Kapatia kakosea Ali, kafanya jitihadi, kakosea kwa jitihadi, hakuna ambaye anaruhusa kumuadhibu mtu yeyote kwa moto, hakuna, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, la yu'adhibu binari illa rabbun nar, hakuna ambaye anaadhibu kwa moto ila Mola aliyeumba moto tu. Ilipomfikia hii habari ya Abdullah bin Abbas, anasema lau ningekuwepo ningemzuia Ali. Kwa nini? Abdullah bin Abbas amefikiwa na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo haikumfikia Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala. Kwa hiyo wako watu wanaingia katika Uislamu na wanadhihirisha madhahari ya Uislamu kwa lengo la kufisidi na kuharibu Uislamu, na kwa lengo la kueneza shaka na shubha kwa Uislamu, kwa lengo la kufarikisha kalima ya Uislamu. Mtu anakuja na mawazo yake, anakuja na shubha zake. Sasa jamani, Uislamu unatokodaje hivi? Lengo lake nini? Tafriki, kufarikisha neno la Uislamu. Kama ukisema hivi ukatoa hoja zako na shubha zako, utapata kundi, na yule kadhalika utapata kundi. Ule umoja wa Uislamu ambao unawapa nguvu nguvu zao utakuwa huko tena. Ndio maana Allah Ta'ala amewakataza wasizozane, kwani kuzozana kupelekea Waislamu kuondokwa na nguvu zao. Wala tanaza'u, msitozane wala msifanye yale ambayo yatasababisha mizozo baina yenu. Fatashalu, mtafeli. Watadhhaba rihukum, itaondoka nguvu zenu. Wako ambao huingizwa kwa madhumuni haya. Anasema Sheikh Fawzan wafakahu Allah, fayajibu ala almuslimin, hivyo ni wajibu kwa Waislamu, an yantabihu lihadha almakri alkhabith, watanabahi, wazinduke kutokamana na vitindi hivi vibaya kabisa, na kwamba wasimwamini kila yule ambaye ataruka na kutambaa. Wa alla yamnahu althiqa likulli ma hadda wa dabba, usimwamini kila mtu, la simwamini ama mtu kasimama anaongea kwa jazba kwa uchungu wa Uislamu sana, mpaka mwafanyie watu tajruba ya kweli, wapimwe watu, wakaguliwe watu, waangaliwe watu, na wapewe mtihani mzito, wajulikane watu. Baada hapo kuna ubaya kumwamini mtu, basi msiamini amini tu mpaka simama akazungumza kwa uchungu, aweza kutoa na machozi akalia mnafiki. Lia kabisa, watu wawe makini katika haya. Abu Ismail wa Mwanza yule Khawarij kaja kwa ismu salafia, na yeye asema hii ni salafia jihadia. Wapi salafia jihadia? Akakata watu, wakatumuka watu katika wale ambao kwamba waliukumbatia mpito huu au manhaji hii ya salaf. Kama yule bwana anazungumza mashaikh fulani kwa shaikh qala fulani qala fulani, ala tahadharisha bid'a, ala tahadharisha hizbia, sala sudhuru, watu wakaingia katika mtego wake. Kwa hiyo usimamini kila anayesimama kwa ismi ya da'wa, kwa ismi ya jihad, kwa ismi ya Uislamu, kwamba huyu mtetezi wetu, na wengine madsus wamepandikizwa madsus, hasa hawa na harakati wengi wao madhusufini, anaamsha watu, watu wanaandamana, wanapiga virungu, yeye yule akachomoka, na wanaambia watu jihad, jihad, jihad, maandamano, jihad. Wewe na nini umechukua chupa ya maji? Mwenzako na nini ana musaddad? Mwenzako ana bunduki? Jihad yani? Watu wanauawa, watu wanavunjwa miguu, kina mama wanapigwa, wanapasuliwa, yeye alisalisha haya hayo madhusuf. Na wako wengi. Al-mas'alatu al-khamisatu wal-khamsun al-ta'assub lil-madhhab, katika masaili al-jahiliya waliokuwa nao mayahud na manasara na wakristo na washirikina. Al-ta'assub lil-madhhab, kung'ang'ania madhehebu, ukawa kubanduki hapo, wamepatia wenye madhehebu hiyo wamekosea, wewe umeng'ang'ana. Ta'assub kwa unang'ang'ana kwenye madhehebu yako ya batili, كما لقسم الله تبارك وتعالى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم هذا من هنا ما يهود نوالا سياميني ولا سمواميني إلا يلأنباي أتفوات دينيين تو أسيكوا هو وكان لنناي في بتعصب للمذهب التعصب المنقوص تعصب المنقوص نمت خشك مانا نكيتو الحالي أنا جوك وما نباتيلي في تعصب المنقوص يكو بنا موليا الواي تسريدها خطبة زهر العلم jika kaza masala mapicha picha picha sheikh wako kalihifadhi kaliweka kwenye ukuta nyumbani kwako mapicha ukaikaeka akasema wallahi mafutba nzuri sana nimependa kabisa lakini hili la picha hili la picha ustadi ni acheni haram lazungumza yote ni haki hiyo hadithi ni haki hizo aya ni haki lakini picha la sheikh wangu marehemu Shona fulani katika dini. Niondoe mbali kwangu. Hapa nisameheni. Hivi ya taasub. Unang'ang'ana kwenye batini. Yote semeni. Yote ndio wasilizi. Lakini maulid funga mdomo wako. Taasub. Na unajua kwamba ni batili na hakuna sahaba wala tabi. Wala tabi tabi'in aliyefanya hayo. Unajua. Bali wengine ukitoka mipaka kusema kabisa maneno ya kofu kama hili ni kosa mashehe wetu walikosea basi niko radhi nikaingizwe motoni na mashehe wangu mwenyewe taasub al-mamkus kwa taasub al-madhhab ni katika masaili jahiliya kung'ang'ana kwenye madhehebu kung'ang'ana kwenye mpito fulani ilhali unajua kwamba ni batili ikiwa ni haki huambiwa una taasub unaambiwa umeshikamana na haki ikiwa batili taasub na imekuja katika nyingine walikuwa wakisema hawa Wayahudi نؤمن بما أنزل علينا tunawaamini sisi miale yaliyoteremshwa kwa manabii wetu tu kama ilivyokuja katika sura al-Baqara aya 91 نؤمن بما أنزل علينا tunawaamini miale yaliyoteremshwa kwetu tu yani sio kwa hayo ambayo yameshuka kwa manabii wao hawaamini hata kama ni haki basi ilhali wajib watu waamini yote yaliyoshushwa kwa manabii wote ndio maana Allah atawajibu katika aya hii kul sema Muhammad waambie hao wenye kudai taasub ya mafunzo walioteremshiwa manabii wao tu waambie kwa nini mnawaua manabii wa Allah je katika yale ambayo Allah akayateremsha kwenu kwa nabii wenu huyo kuna amri ya nini kuwaua manabii na miongoni mwa taasub ambazo ni mbaya taasub juu ya madhehebu hizi kuu nne kufanya taasub watu wa madhehebu wafuasi wa madhehebu wewe ni nani mimi ni shafi kwa hiyo kama ni shafi nitashikamana na yale ambayo nimeyakuta kwenye madhehebu yangu unitoe katika hilo na ikawa na athari mbaya sana madhehebu ilifika wakati hawakuwa wakioleana bali ilitoka fatwa kwamba Hanafi asimuoe Shafi Hanafi asimuoe Shafi Shafi asimuoe Hanafi ikiwa hakuna budi hana kumuoa Shafi basi amzingatie kama vile kwa kuwa tunaruhusiwa kwa wa ahli kitabu. Kwa hiyo namuosha kama vile ahli kitabu. Ile sikia huko. Kilicho cha wajibu kwa Waislamu na wanafunzi ambao katika ilmu wa kuwati haki. Popote utakapokuwa haki hiyo. والحكمة ضالة المؤمن حكمة أو علم نكيبوتيو تامو إسلام كيشو نكيبوتيو تاكو كيشو كيبوتيو وتاكو كيوكوتيو كيبوتيو نشاكو هي اللي يقول لكو حق حق نكيبوتيو تاكو وتاكو كيوكوتيو حق كيبوتيو ياكو ويوي هيو زنبوكا فالي حق نكو زنبوكا سماما فالي حق نكو سماما أشارنا تعصر ياخذة مذهب wala ukuamriwa uje uwe shafiiyu wala ukuamriwa na Allah uje kuwa ni hanafiyu wala ukuamriwa na Allah uje kuwa ni hambaliyu wala ukuamriwa na Allah uje kuwa ni malikiyu. Wewe ni abdan muslima, mja muislamu ambaye unaongozwa na haki. Kuwa mtu wa haki. Haki hiyo iko kwa Shafi'i, pokea. Haki hiyo iko kwa Abu Hanifa, ichukue. Haki hiyo iko kwa Imam Malik, kamate. Hali ambayo wanatakiwa Waislamu kuwa. Tusichukue madhehebu moja kwamba makosa yake usawa wake, la, bali tutachukua usawa, tutaacha batili. Ukiwa Hambali ukiona kwamba haki katika masala fulani yuko nayo Maliki, pokea. Au haki masala fulani yuko nayo Hanafi, pokea. Au haki katika masala fulani yuko nayo Shafi'i, pokea. Chukua kauli ya Maliki au Shafi'i au Hanafi, hata kama amekwenda kinyume na madhehebu yako, muda wa kuwa ni haki, pokea. Kwa nini? Kwa sababu lengo lako wewe ni kuitafuta haki. Walibra lima qama alayhi dalil, na ibra zote ni kwa yale yaliyosimamiwa juu yake na dalili. Haya ndio ya wajibu kwa Waislamu. Na ziko sababu ambazo mstari wa ilmu zinazopelekea watu kung'ang'ana na kuwa na taasub na madhehebu zao. Tutataja baadhi yake. Asbabu taasub almadhhabi. Sababu ya kwanza inaopelekea watu kung'ang'ana kimadhehebu pasina kubanduka hata kama wamekosea, adamu al-i'tisami bi jama'ati al-muslimin, ni kuto kuwa na umoja katika jamaa ya Uislamu, ambao umoja wao ni asli mama katika asli zao za dini. Pia ni kule kutotana kwao katika mambo machawi ya dini baina ya madhehebu zote hizo ambazo zipo. Madhehebu ziko nyingi, lakini ambazo tunashauriwa ni hizi nne. Wala zilikuwa madhehebu nyingi kabisa, nyingine hazikupata kwenye kuzinusuru. Madhehebu ya Sufyan al-Thawri, Sufyan ibn Uyayna, al-Imam al-Auza'i, Ibrahim an-Nakhai, wote walikuwa na madhehebu. Zilizobaki zikashughulika na madhehebu nne: Sufyan al-Thawri, Sufyan ibn Uyayna, Ibrahim an-Nakhai, al-Imam al-Auza'i wa Sham. Zilikuwa na madhehebu na yeye. Na taasub za kimadhehebu zilianza katika karne ya nne Hijri, القرن الرابع الهجري. نبادا كرنهيو ما تقانزا كويغيجا نتسلين توت واو نقنانا كتما ذهبو تمشيخ واو نجدالا يكاواني مينجي تقوتي كتكا اليوم يكيطه يكاواني مينجي ننجنيو كتا ننجنيو كتا علوه جتهادة إلى دمت قوة anatoa istimbat zikawa zimegofu na kulegea. Hiyo ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili, al-i'rad 'an al-wahy. Ni watu kuachana na wahyi. Wahyi wa Qur'an na Sunna. Na kutonufaika na nususi za kitabu na Sunna. Na kutosheka na akwali za wana wazuoni. Na kupima aya na hadithi kuzitimia katika kipimo cha rai za wale ambao wanawafuata katika wanawazuoni wao. Hii ndio sababu. Ulipouzia wahi. Kutonufaika na nususi zilizokuja kwenye kitabu na Sunna. Kutosheka mtu kutosheka na kauli za wanawazuoni. Na kupimia yale yaliyokuja kwenye kitabu na Sunna kuyapima juu ya rai za wanawazuoni wao. Hii nao ni sababu. Sababu ya tatu, al-intisaru lil-madhahib, watu kuyanusuru madhehebu yao na kuyatetea kwa hali na mali. Bali isibidi kutetea madhehebu kwa hata kwa hadithi mbovu na rai mbovu na kuacha yale yaliyosihi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kunusuru na kutetea madhehebu kwa hali na mali, ikibidi hata kwa hadithi za kutunga. Tuwe mfano kwa maneno ambayo yanaashiria ubaya katika kufanya taasub juu ya madhehebu. Al-Hassani kad thabit dhati akimsifia imamu wake wa madhehebu Abu Hanifa, nandaye hadithi mbovu, hadithi mbovu za kutetea madhehebu kustaja. Huyu mmoja katika wafuasi wa madhehebu ya Al-Hanafi anamsifia imamu wake Abu Hanifa, anasema fala'anatu rabbina a'dada ramlin ala man radda qawla Abi Hanifa. Laana, laana ya Mola wetu kwa idadi ya mchanga. Unajua idadi ya mchanga? Kwa idadi ya mchanga wa ardhi hii. Laana, laana, laana, mchanga huu, laana, laana. Yaani laana nyingi sana. Zimshukie yule ambaye ataikataa kauli ya Abu Hanifa. Yaani kama hata kama kakosea maana. Abu Hanifa katika akwali zake anajuzisha vifaa vya mziki kwa maadhingi katika makatazo wala haram. Na ile hadithi iliyokuja kukataza ala za kimziki, amesema hadithi hiyo haipo. Na msimamo wake kwamba inajuzu kununua vifaa vya mziki, gita kadha kadha. Kwa hiyo tunasema kwamba tuchukue kila kauli ya Abu Hanifa, tusipochukua tulaaniwe, basi tumedaniwa katika haya. Katika yeye kujulisha nini? Al-musiki. Kwa anasema huyo Al-Hassani katika biashara hizi kumsifia imamu wake, laana ya Mola wetu, falaanatu rabbina, laana za Mola wetu, aadada ramli, kwa idadi za mchanga, ala man radda qawla Abi Hanifa, zimshukie mwenye kukataa kauli ya Abu Hanifa yote. Na akasema Imamu al-Haramaini al-Juwayni, ambaye ni madhhab ya Shafi'i. Amesema Imamu al-Haramaini al-Juwayni Shafi'i, nahnu nadda'i annahu yajibu ala kaffati al-'aqilina wa 'ammati al-muslimina sharqan wa gharba, bu'dan wa qurba, intihalu madhhab al-Shafi'i. Sisi tunasema kwamba inapasa na ni wajibu kwa wote wenye akili na Waislamu wote kwa ujumla wao, walioko mashariki ya dunia, walioko magharibi yake, walioko mbali, walioko karibu, wote ni juu yao kuikumbatia madhehebu ya Imam Shafi'i. Nani huyo? Imam al-Juwayni, Imam al-Haramain al-Juwayni al-Shafi'i. Na akasema mmoja katika madhehebu ya Imam Abu الإمام أحمد بن حنبل أما هو الكوى من ناني جلالاته Abu Ismail al-Harwi. Abu Ismail al-Harwi. Mustafa Abu Ismail al-Harwi. Al-Harwi. Anasema ana hambaliyun, mimi ni mhambali. Mshafi Maliki, mimi ni mhambali. Hadhihi yangu. Ma hayit, muda wa kuwa nipo hai, muda wote mimi ni hambali. Wa in awas, na ikitokea nimekufa mimi, fa wasiyati linnasi an yatahambalu, wasia wangu ambao ninawaachia watu wote na wahusia wawe mahambali. Ama ni hadithi ambazo mtu anatetea madhehebu yake na yukumbuka, nasema mmoja katika mahanafi kwamba anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, فيأتي رجل من أمتي يقال له محمد بن إدريس. أتقول يا أمتك الطمران أنا يتوى محمد بن إدريس وهو أضر على أمتي من إدريس. ماذا رأيك يا أمران لما كبوة ثانية قلت إدريس محمد بن إدريس الإمام الشافعي. أقسم وأبو حنيفة سراج أمتي. نابو حنيفة لي موانغازة وأمران أنا ساك موانغازة أم كمبتي أبو حنيفة جيكا توم وانتاك حديثي كنو سور مذهب أثرياتي لكو كبوة كما نبتما لسواكاتي كما مذهب هوي هموي من مذهب يولي بالك التمسيط ومكة لكوانا maimamu hawa wanne. Mtu akija pale, nani imamu gani madhehebu gani yule Shafi? Ah, akaza kienje kule kuja stori kibale jika, anaingia imamu Abu Hanifa, anaingia imamu Malik. Hivyo maimamu wanne msikiti mmoja. Hii ilikuwa ni athari ya madhehebu na ubaya wao. Ilhali sisi Waislam tunaamuriwa na Allah tabarak wa taala kwa yale aliyokuja nayo na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Aliposema atasimu bihablillahi jamian, shikamaneni katika kamba ya Allah kwa pamoja. Bila shaka kuwa pamoja katika kamba hii iko sababu inayopelekea watu wawe wamoja katika kamba hiyo, nayo ni ipi? Kuelewa Qur'ani, kuelewa Sunna, kuelewa wale masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ikiwa Abu Hanifa kapatia katika hilo, ahlan wa sahla wa marhaba. Ikiwa Shafi'i kapatia katika hilo, ahlan wa sahla wa marhaba. Ikiwa Shafi'i kakosea katika hilo, tunaacha yale yake aliyosema, kwa kuwa sisi hatukutiwa ibadani kwa maneno ya Shafi'i wala maandishi yake, tumetiwa ibadani kwa maneno ya Allah na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bas akifatia Shafi'i tamfuata. Je, tukimfuata Shafi'i katika upatiaji huo tumemfuata yeye au tumefuata haki? Tumefuata haki. Akikosea Shafi'i katika jambo tunamwacha katika hilo. Je, tumemwacha yeye kama yeye au tumeacha makosa yake? Tumeacha makosa. Kwa namna hii tutakuwa wamoja, tunataka hatutaki. Lakini huwa kunyang'ana kwenye madhehebu, kama pia wangu makosea ni wangu. Uktuluni wa Malika, ni uweni mimi na Malik, ni uweni na Malik. Waktulu Malika mai, na mkitaka kumua Malik na mimi ni uweni. Hii naende hivi kama alivyosema Sheikh, uktuluni wa Malika, ni uweni mimi na muue Malik. Waktulu Malika mai, na muueni Malik pamoja na mimi. Yaani mimi ni Malik na Malik ni nini? Simbanduki Malik. Mimi ni wake kindakindaki na yeye ni wangu kindakindaki. Mambo haendi hivyo. Wewe umeambiwa kuwata yale ambayo Allah katarisha, kama ilivyokuja katika sura Al-A'raf اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء. وتاني يلي ambao yameshutwa kwenu kutoka kwa Mola wenu yapi ambayo tumeteremshiwa ni kitabu na sunna. Kama amekosea Imam Shafi katika kujuzisha kunusi alfajiri akastadili na hadithi ambayo ni dhaifu, tunaacha kukunusi kunusi alfajiri kwa sababu dalili ambayo kaitegemea Imam Shafi ni hadithi dhaifu. Na yeye alikuwa akiwaambia wanaotuoni bingwa wa hadithi, alikuwa akimwambia Ahmad bin Hanbal, nyinyi mnajua zaidi nyinyi riwaya na yale yaliosihi na yale ambayo kama alikusihi. Mkipata yale ambayo yamesihi kutoka kwa Mtume tuambieni ili tuyafanyie kazi. Haya ni maneno yake mashuhuru al-Imam Shafi. Bali kwenye kitabu chake Ar-Risala, kitabu chake Ar-Risala anasema ajma'a al-muslimuna على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان أو كما قال رحمه الله ومقبليان وإسلام مقبليان وإجماع وما يروسك سوى إسلام أن باي أتبين سوى na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam amebainishwa naye kwamba hii ndio sunna, haifai kwake kuacha kuitekeleza sunna hiyo, haifai kwake kuacha kuitekeleza sunna hiyo kwa kauli ya yeyote, bi maana hata kauli yake yeye. Kama imekuja sunna ina khalif yale aliyosema, tunaacha aliyosema, tunashikamana na sunna. Kama neno yake yako wazi, mengine wazungumza mengi katika haya al-Imam Shafi kuliko wengine. Asema katika maneno yake kwamba nikisema mimi neno ikaja hadithi ya Mtume kinyume na niliyoyasema, maneno yangu yapigeni na ukuta. Katika beti washafiiyun qala in ra'aytumu قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الاخبار. مكيونا من يانغو يعني كنا كنيوم من اجل رواية عن بعض المزيبوكية حتى حديثي فاضربوا الجدار يا في جير نوكتا بقولي المخالف الاخبار قولي تانغو تنكو خالف حديث في جير نوكتا. Haya ni shaji nafsua al-Imam Shafi. Tunasema kunuti al-fajiri peke yake kwa mujibu wa maneno haya al-Imam Shafi ni bid'a. Kwa nini? Tukio hili kwa mujibu wa maelezo yake Shafi rahmatullahi alayhi imekwenda kinyume hili tukio na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Nataka nini? Dua ya pamoja baada ya swala ونفعنا الشافعي، لكن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يعني نسمى إتجوز كفن يهيجو نسمى كفن الأم أسيونا طب إمام كنا هاجا كتك ما هما هو جوز الأذكار غنيراج عيدو صوتيات إلي أوجلش وسيوجوا مبادة فكفو بينكي وطبع ومشي لوا آكي. هذا من الاجراءات في الاجتماعات الام إليه سبحان الله. حتى مسكت تنبو من اتسيوة تنبو من جيوة من اتشرين هذا جيوة كوها بعد وما فاني مرغوب في اتجاني هوا كم بقى هذا شهد إليه سبحان الله أبغولي سبحان الله لا سيري سبحان الله مغرب سبحان الله الشاعر سكي بكشة كشياتي سبحان الله هذا إليه حال ما ينهاك على بابا مشاهد. طيب تعصب من بعد فيه ان تعصب انتو قوة تعصب من الشيخ هذا كما قصتها وقواتو ورفل تعصب ونننانا وشيخ فلان هو هذا الشيخ واو حاسي هيدا هيكو قمتم موجة حاسي يا الله هيدا هيكو قمتم موجة وسمع العلم أبى الله أن يجمع العلم في واحد الله نكسا كتا كتا ويكسان علمكم تمون أتى قبلي أتى قتيا إسفقوه من سنة من نبي جوانا تقول يكو مامو من يحقو يجوى أبو بكر الصديق يكو مامو أكو يجوى عمر الفاروق يكو مامو أكو يجوى عثمان يكو مامو أكو يجوى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى mfano tukio la kubishahidi kisha mara tatu umeitikiliwa he wallah kukuitikiliwa ondoka hili hadithi anakuja mmoja katika sahaba anagonga nyumbani kwa Umar sahaba mdogo ya kwanza ya pili ya tatu akafanyaje sahaba huyo akondoka sasa Umar kumbe alimuona hapa mtakuti wewe unagonga nyumbani alafu unaondoka mimi natoka sikuoni ya amir almu'minin tumefunzwa sisi na mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ukibisha hodi mara tatu kuitikiliwa ondoka zako mimi sijamsikia mtu akasema hapo mletee shuhuda au nitakuchapa kenda sehemu sababu amekaa akawaambia ile maneno ya Umar wakawambia sisi tutakusimamishiwa mtoto mdogo katika sisi hebu ndio shuhuda nimemsikia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akisema afi shahadi mmoja wenu abishe mara tatu amekubaliwa wala wasahara hakukubaliwa arudi hili limempita Umar hakulijua kama ijua wadogo katika masahaba kwa hiyo akikosea makosea akakosolewa kubali kwamba kakosoa kakosolewa na yeye amekosea na ikibidi kwamba ahlul ilm wamemtahadharisha mtu huyo kwamba mkae naye mbali, akae mbali, usije ukawa taltamisu lahu al-a'dha, unamchukulia nyuguru, wao wajua kasubu, wajua katahadharishwa, yeye kaa naye mbali, usimsikilize, usisome vitabu vyake, usisikilize fili zake. Hapo anasema ahlul ilm, lakini kinyume na hawa tunawaita mahajabu. Huu ni mfano wa mahajabu. Yahya al-Hajuri ametahadharishwa na ahli al-ilm. Ahli al-ilm wakasema Yahya al-Hajuri kadhab, muongo akupindukia. Na akasema Sheikh Rabi akatahadharishwa na ahli al-ilm. Sheikh Ubayd bin Jabir akatahadharishwa na ahli al-ilm. Sheikh Muhammad bin Abd al-Wahhab al-Wassabi al-Ba'dali al-Abdali al-Yamani marhum rahmatullahi alayhi كتحذرشوا رواجي كتا علماء الكبار الموجودون في الساحة لا سبال انتو انناناناي شي وانغو كنا طبعا نسمى هو اني وانغو فقصية فقصية اني وانغو مانبو اني هيدو فقصية كتحذرشوا حق قضية حق تحذاري حق قبال التحذير يا هر العلم انا عقوة نولى سورة تعصب المذهب ولا تعصب للأشخاص التعصب للأشياء والشيوخ هي هيكو سيستو مرمو تفوات حق تزنقوك فالي حكي تفوات زنقوك تسمعني حكي تفوات زنقوك نولى يتبورين وسو انجينا فلان يتبورين وسو انجينا خطفوا فوليوانا ومسممناي لا تسمعنيش من بين الأمر تكياكو وتنجي يتبورين تكياكو أنا اسمامي حق تسمام فيلا ana hujuma hakuna namfikia na hii ndio aqida ya sunnah wal jamaa walhamdulillah rabbil alamin ila baada as-salat.